Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. I don't wanna get drafted, I don't wanna go. I don't wanna get drafted. I don't wanna get drafted, I don't wanna go. I don't wanna get drafted. No, no, no. Roller skates and disco is a lot of fun. I'm too young and stupid to operate a gun. I don't wanna get drafted. Get drafted. I don't want to get drafted. I don't want to get drafted. My sister don't want to get drafted. She don't want to go. My sister don't want to get drafted. My sister don't want to get drafted. She don't want to go. My sister don't want to get drafted. Whoa, whoa, whoa. Wars are really ugly. I don't want nobody to shoot her in the foxhole, Dobry wieczór. Frank Zappa. Trochę nietypowo rozpoczął tę audycję i do tego dosyć tanecznie, żeby państwo nie zapomnieli, że za kilka dni Sylwester, ale dziś będziemy grali klasycznie gitarowo w audycji Od Panka do Franka, którą realizuje Halina Leszczyńska. Wydawczynią jest Justyna Grabasz, a ja nazywam się Radosław Okrasko i zapraszam do godziny trzeciej w Trójce, programie Trzecim Polskiego Radia. You don't Make You Mine z albumu Wieczoru, a nawet Nocy zespołu The Fondas. Taki trochę kingsowy riff przed chwilą, a ten zespół, czyli The Fondas, pochodzi z Detroit i wykluł się z innego zespołu z tego miasta, który Detroit ma w nazwie, The Detroit Cobras. I teraz oni zagrają klasycznie rockowy cover Hey Sailor, a słów kilka o tym utworze za moment, teraz w trójce The Detroit Cobras. Hey Sailor w audycji od Panka do Franka w trójce. Dziś kupiłem na żółtym winylu album zespołu The Fondas Runaway Bombshell. Aż dwa polskie nazwiska w składzie tego zespołu. Pierwsze jest trochę mało męskie. Mark Niemęski. Takie nosi nazwisko, a drugi muzyk tego zespołu o polskich korzeniach to Nick Sokolowski. Oprócz tego na wokalu Julie Benjamin i na gitarze Steve Shaw. Perkusję okopuje Chip Sercomp. No to po Detroit Cobras, z którego ci ludzie się wykluli, jak powiedziałem, ci muzycy, i potem założyli The Fondas, utwór Don't Come Back w trójce. Yes, I missed my chance to make you cry. The Fondas z albumu Runaway Bombshell. Za chwilę oddadzą hołd pewnemu artyście także z Detroit, który urodził się w 1937 roku. Amerykański songwriter, producent i najbardziej znany ze współpracy z wytwórnią Motown, William Stevenson, napisał utwór I Want My Share, który za chwilę w Trójce zagrają i zaśpiewa Julie Benjamin, czyli The Fondas. I Want My Share. Well, if it's real true loving, then I want my share, I want my share. And if you're talking and you're kissing, I wanna be right there, right there. Don't you know I'll wait right here for you, baby, for your back and call. I don't want nobody, nobody else at all. Stand by you, stand by you, stand right by your side, yes. Faith will be our only leader, love will be our guide. Whoa, if it's real hot coming, come on, call me on the phone, cause I'll be on, and I'll be waiting for you, baby. Stand by you, stand by you, stand right by your side, yes. Faith will be our only leader, love will be our guide. Whoa, if it's real hot again, call mama, call me on the phone, cause I'll be on, and I'll be waiting for you, baby. Down Alabama. Captain said so. No, dziś całkiem rock'n'rollowo w audycji od Panka do Franka, no ale za chwilę Sylwester, więc ja kontynuuję taką rozgrzewkę, którą rozpocząłem w audycji Nasza Tonacja dwa dni temu. Pozwoliłem sobie zestawić The Fondas z Detroit Cobras. oczywiście z Detroit, którzy wykonali cover Otisa Reddinga, czyli Shout Bama Lama. I jak ludzie znający temat twierdzą, jest to całkiem sensowna wersja. A my wrócimy do płyty wieczoru, a nawet nocy, czyli albumu The Fondas, który, jak wspomniałem, nabyłem drogą kupna na żółtym winylu. Runaway Bombshell to tytuł tego albumu, a utwór, który za chwilę, to Might As Well Go Away. I on brzmi jeszcze bardziej retro niż tamte takie punk and rollowe utwory, które już państwo zdążyli przed chwilą poznać. The Fondas. Well, if you won't be with me, you might as well go. Might as well go. To akurat autorska kompozycja Marka Niemęskiego z zespołu The Fondas. Natomiast zespół The Detroit Cobras zaprezentowałem państwu z albumu Life, Love and Living, który zawiera tylko i wyłącznie cudze kompozycje. A tutaj, no, bywa różnie na tym albumie, przeważnie autorskie członków zespołu The Fondas. I myślę, że państwo się nie obrażą, jeśli w trójce jeszcze jeden utwór z tego żółtego winyla państwu teraz zaprezentuję, czyli Upset My Soul. Ponownie The Fondas w trójce. My soul, 'cause every time we dance,

przestrzenne brzmienie gitary, no i taki specyficzny bas owocuje dla mnie skojarzeniem z Killing Joke, a to Dance Like Dynamite z tegorocznego albumu, który ukazał się pod tytułem Litania Kłamstw. W dalszym ciągu po polsku w audycji od Panka do Franka w Trójce Zegar Zagłady i Deserter. Druga 33 wybiła na trójkowym zegarze po tym, jak wybrzmiał zegar zagłady Desertera. Następny utwór też ma mechanizm zegarowy w tytule Clockwork. To singiel promujący tegoroczny album zespołu Bobcat. Bobcat z Półtuska, a całkiem blisko Półtuska zlokalizowane jest miasto, z którego nadaje Trójka. To Warszawa, no i ze stolicy pochodzi grupa Jestem, którą Państwu już rekomendowałem. Nowy zespół założony w tym 2021 roku i czteroutworowa epka, z której już zaprezentowałem utwory, ale ten chyba najbardziej przebojowy to Psy. Jestem. No i tak to psy zawyły w audycji Od Panka do Franka w Trójce. A co tam słychać w świecie równoległym, czyli wirtualnym? Mówię teraz o skrzynce mailowej mojej, radosław.okrasko@polskieradio.pl. Stały słuchacz pan Zbyszek twierdzi, że ma katar do pasa. No, zimą się zdarza niestety, ale słucha. Natomiast otrzymałem też maila z Wrocławia, lidera w smogu, jak pisze pan Darek. Teraz powietrze bardzo dobre, akurat w nocy, więc otwiera szeroko okna i robi głośniej. Bardzo się z tego cieszę. Także Nikifor otworzył szeroko okno i patrzy na roztopione pikliska, pozdrawiając państwa i mnie, to naprawdę urocze. Teraz Ronnie Spector i to będzie utwór, który już dziś został w innym wykonaniu zaprezentowany, a ta wersja Ronnie Spector uważam, że jest jeszcze bardziej rasowa. Z albumu The Last of Rock Stars. To artystka bardzo zasłużona, jeśli chodzi szczególnie o muzykę z lat 60. Urodziła się w 1943 roku, a za Phila Spectora wyszła za mąż w 1968. To małżeństwo nie potrwało długo, ponieważ tylko do 74 roku. Za chwilę utwór Hey Ceylonay, czyli wcześniej zagrany przez Detroit Cobras jako Hey Sailor. Chalonet. Utwór napisany przez Michaela Lane'a i wykonany, zaśpiewany przed chwilą przez Ronnie Spector. Natomiast Michaela Lane tak naprawdę nazywał się Sholom M. Schreiber. No i myślę, że stwierdził, że chyba to nazwisko żydowskie jest takie trochę mało seksowne w branży rock'n'rollowej, więc zmienił właśnie na Mickey Lee Lane. Urodził się w 1941 roku, zmarł w 2011. Singer, songwriter. Natomiast o Ronnie Spector jeszcze może kiedyś opowiem więcej. Przed chwilą porywająca wersja utworu, który wcześniej, jak powiedziałem, wykonali też The Detroit Cobras. A my od punk and rolla, od postpunka docieramy do Franka, czyli mistrza Franka i utwór Alley Cat, w którym pojawi się także najlepszy chyba przyjaciel Franka, czyli Captain Beefheart, Alley Cat w Trójce. Pani Alina napisała, że jeśli tak ma wyglądać sylwestrowa noc muzycznie, to ona się pisze. No cóż, mam nadzieję, że w Trójce będą bardzo dobre propozycje muzyczne w sylwestrowy wieczór i noc, no i w Nowy Rok. Też mam nadzieję będzie ciekawie. Ja osobiście zapraszam Państwa na godzinę 14 1 stycznia Nowego Roku, ponieważ wtedy będę miał zaszczyt prezentować muzykę z samego topu. Między 14 a 16 zapraszam do Trójki, rzecz jasna. Przed chwilą z albumu The Lost Episodes Frank Zappa, ale z wokalnym udziałem Captaina Beefhearta, kapitana Bycze Serce. A teraz Wonderful Wino, także z tego krążka. Frank Zappa. Well, I'm a wild old man. Well, don't you know? Niezwykle udana kompilacja wydana w 1996 roku, 25 lat temu. Lost Episodes, Frank Zappa, no i nagrania bardzo różnorodne. Przed chwilą Wonderful Wino. Tutaj George Duke na keyboardach, a śpiewał Ricky Lancelotti. Jeśli chodzi o sekcję dętą, to na puzzolnie Bruce Fowler, na trąbce Sal Marquez, saksofonie Ian Underwood. Na gitarze, wiadomo, mistrz Frank Isley Dunbar na perkusji i Ronius na basie. Taki skład, a za chwilę bardzo ciekawe nagranie, które myślę, że można określić jako takie dwuminutowe słuchowisko. I tutaj swoim głosem zaszczyci nas ponownie Captain Beefheart z tego samego albumu, czyli The Lost Episodes, The Grand Wazoo, Frank Zappa. You may think my hat is funny, but I don't. I'm the Grand Wazoo, keeper of the mystic scroll, and rolled a parchment from the lodge. And I'm a veteran. Every day on coffee break at the hardware store, I tell Fred what to expect, because we play pranks during the initiation. I'm the Grand Wazoo. I'm the Grand Wazoo. No i tak to brzmiało. Jeszcze nie powiedziałem, jakim utworem rozpoczęliśmy dzisiejszą audycję od Panka do Franka w Trójce. I Don't Wanna Get Drafted. Także z tego albumu, ponieważ dzisiaj właśnie z niego prezentowaliśmy nagrania Franka Zappy, czyli The Lost Episodes. Ten program realizowała Halina Alszczyńska, wydawczynią była Justyna Grabasz, ja nazywałem się Radosławem Okrasko i jako właśnie Radosław Okrasko chciałem Państwu życzyć szczęśliwego nowego 2022 roku. Nawet się nie pomyliłem, chyba po raz pierwszy wypowiedziałem ten nowy rok liczbowo, czyli 2022. No bardzo szybko zleciało, Państwo przyznają. Na zakończenie utwór, który już zaprezentowałem w naszej tonacji, bardzo się spodobał. Był na koniec i teraz też zakończy ten ostatni mój program w starym roku. To będzie Tadzio. Tadzio pożegna Państwa, ja również żegnam Tadzio od Wespy. No i słyszymy się w nowy rok o godzinie 14. Bardzo serdecznie Państwu dziękuję i pozdrawiam. Do usłyszenia.